ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da girmamawa da so da kauna ga Allah madaukakin sarki wanda ya halice mu ya rayar da mu ya kawo mu wannan wata na Ramadan na shekara 1440 daidai a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda wannan wata ni'ima ce daga ni'imomin Allah baiwa ce daga baiwan da Allah yake wa bayinsa kyauta ce daga gare shi wanda bamu isa mu gode masa akai ba to kamar kowace shekara a wannan masallaci na Al-Amin Islamic Foundation muna gabatar da darasin tafsiri tsakanin wato la'asar zuwa maghrib bi idhnillah kamar yadda kuma muke gabatar da wannan tafsiri a harshen kanuri a can masallacin Al-Imam Al-Bukhari na hanyar madugana Rifai Pass daga karfe 9 zuwa 10 da harshen kanuri insha Allah muna fatan Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairi to ɗan uwa watan ramadana kamar yadda muka sani wata ne mai tarin albarka wata ne da Allah yake saukar da rahamarsa da jin kansa ga bayinsa wata ne da ake ɗaure masu tsaurin kai na shaidanu ba sa iya yin abin da suke yi a sauran lokuta saboda bayin Allah su samu damar bautawa Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa a kowane daren farko a daren Ramadan Allah zai sa mala'ika ya dinga shela yana cewa sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalu laylatin min Ramadan nada munadin min qibali ar-Rahman ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi ash-sharr aqsir kowane daren farko cikin Ramadan mala'ika zai yi shela ya kai mai son alkhairi ka gabato ga watan alkhairi ya zo ya kai mai aikata sharri ka takaita wannan ba watan aikata sharri bane wata ne na karatun alqur'ani mu yawaita daga azkar addu'o'i ambaton Allah roƙon Allah ga bukatunmu na alkhairi neman gafara daga zunubanmu domin wannan wata ne da Allah yake ansa addu'an bayinsa fiye da sauran lokuta kada mu manta a cikin addu'o'inmu kar mutum ya takaita da kansa kadai danginka ɗan uwanka iyalanka sannan kuma al'ummar ƙasa da ƙasa kanta da shugabanni duk wanda yake tadabburi yake tanaji cikin dare ko yini don tarwatsa al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tarwatsa shi cikin dabararsa duk wanda yake neman tada zaune tsaye a cikin mu makirci da ake kullawa na dare da rana na kusa da nesa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba daga mutane da aljanu Allah ka tarwatsa niyyarsu Allah ka mayar da kaidin su akan su Allah ka daure su a cikin sharrin su Allah ka halakar da su kafin su isa gare mu ya Allah duk wanda zai nufi sharri ga al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kar ka bashi nasara Allah ka warware niyyarsu Allah kai ka san dabarun da suke yi Allah kar ka basu sa'a to akwai buƙatar mu dage da addu'a ɗan uwa Allah yana ansa addu'an bayinsa shine yayi mana alƙawari zai ansa addu'ar mu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku Allah ya ce ku roke ni zan ansa muku shin Allah kuna tsammanin zai kare alƙawari ne shin kuna jin Allah zai jinkirta alƙawarinsa ne hasha Allah wallahi Allah ba zai saba ba zai kare alƙawari ba yayi mana alƙawari zai cika mana kuma da yawa mun roke shi ya ansa mana mun roke shi wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da yawa abinda kuka roka Allah ya baku bal wanda baku roke shi ba ma ya baku saboda haka mu kyautata zato ga Allah Allah yana inda muka zace shi mun yi masa kyakkyawan zato akan zai ba mu nasara zai ba mu lafiya ya ba mu lafiya zai kara mana lafiya kuma zai kara mana bi iznillahi wa quwwati alladhi huwa al-azizul ghaffar sannan kuma a cikin wannan watan akwai bukatar taimakawa da tallafawa taimakon addinin Allah yana bukatar taimako musamman a cikin wannan watan na Ramadan da kuma bayin Allah da suke bukatar taimako gajiyayyu nakasassu faqirai ɗan gudun hijira musan halin da suke ciki na wahala na takeici ba inda suke tsugunawa ba abin da za su ci wasu suna kuka don yunwa wasu suna cin busheshen tuwo irin wanda za a busar a baiwa raguna shi suke jikawa da ruwa su ci don su rayuwar su mutu suna bukatar tallafi a tallafa musu a taimaka musu Allah ya taimaka masu taimakawa sannan kuma a kula da lafiyan kai da lafiyan wuraren da ake haduwa masallatayya wuraren da ake sallar tarawih wuraren da ake durus na alqur'ani ana bukatan a baiwa ɗan agaji haɗin kai ɗan tsaro jami'an tsaro na sibilin JTF kowanne a ba su haɗin kai idan za su yi bincike kada mutum ya yi musu taurin kai domin makete-makete iri-iri ake kullawa akan kada al'umma ta zauna lafiya to idan ba mu baiwa ɗan uwanmu haɗin kai don mu samu zaman lafiya ba to waɗanda kuma ba su so mu samu zaman lafiya sai su yi nasara saboda haka mu ba su haɗin kai sannan kuma duk wanda zai aje abin hawa mashin ne ko mota ne ko keke to ba zai ɗauka ba sai lokacin da aka tashi mun sani kafin a tashi ana zo ana sace-sacen kekuna bal akwai lokacin da aka saci mota ma saboda haka ɗan agaji ba za su yadda ba za su bar wani ya ɗauki abin hawansa ba sai lokacin da aka tashi daga karatu in ma zai ɗauka saboda larura da ta iya tasowa to sai an bincika an tabbatar ya kawo dalilai da za a tabbatar cewa wannan abin nashi ne kafin a bashi izini wato ya ɗauka sannan kuma akwai buƙatar a ba mu haɗin kai da yawa idan aka zo dab da ƙarshe wajen tashi daga karatu kafin a tashi sai ga mutane suna sulalewa suna tashi suna fita to masu fitan nan suna ɗauke hankalin mutane muna so a saurara a idan da karatu bayan an gama sai a tashi a fita kuma in za a fita don Allah a fita a cikin natsuwa kun ga dai mutane da suke cikin nan a ce za su fita a kofa uku a lokacin dai ba zai yiwu ba kofofin namu kun ga yadda suke saboda haka ai hakuri in wasu sun tashi kaɗan tsaya minti biyu minti uku ba wai tsawon lokaci ba ne da zarar an idan da karatu kai ka zauna minti ɗaya kafin ka tashi wani ya zauna minti biyu kafin ya tashi kafin nan da minti biyar gaba ɗaya masallaci an fita amma idan muka ce duk za mu fita a lokaci guda to kaga za mu ji wa kanmu ba daɗi ko kuma mu ɓata kofar masallaci ko kuma wanda yake neman ya yi zalunci ya yi sata ma zai samu daman sata a wannan turaririya da ake yi amma idan ana fita ɗaya bayan ɗaya sai ka gaba izinillah an samu lafiya sannan kuma batun tallafi da muke nema wa marayu a kowace shekara muna neman taimakon ma marayu a wannan masallaci don a tallafa musu da nau'uka na abinci da tufafi da suke sawa to a yawancin lokuta muna neman taimakon a ƙarshe wanda mun lura wasu din abin kafin ya isa hannunsu lokacin sallah ya yi wani ya samu bai kai an ɗinka masa ba lokacin sallah ya yi mu kuma muna son marayu su yi dariya kamar yadda masu uba suna dariya su ma su yi tarayya da su a ranar sallah saboda haka a wannan karan za a dinga kawo taimako da ya shafi marayu tun daga yanzu har zuwa lokacin da za a fara rabawa ba sai lokaci ya yi can ba za mu nemi taimako na a kawo a raba musu ba duk wanda ya kawo ya tambayi wannan kwamiti na masallaci wanda akwai Mustapha akwai Umara akwai Bamala da sauransu wanda su ne ko kuma a sa a hannun 'yan agaji wanda muka amince musu a kowane da muka sa su karbi kayan ba kowa ne zai karba ba ba kowa ne zai karba ba ba kowa ne zai karba ba ina fata an gane na'am sannan kuma a cikin addu'o'in da zamu yi a mu yi wa shugabanninmu addu'a da ƙasarmu domin akwai buƙatar haka a koda yaushe wasu suna mamaki ya za a yi wa shugabanni addu'a to ai idan shugabanni ba su zauna lafiya ba ya ƙasar za ta zauna lafiya saboda haka kar mu raina a duk halin da ake ciki na kasawa da lalacewa da menene da ake gani wallahi da babu su gara akwai su nan kuma da babu su ba a musu addu'a gara ana musu addu'a din domin addu'an da ake musu Allah yana tare ababai da yawa kamar yadda kun sani ba sai an ga muku ba wannan sune dai wasu daga cikin bayanai da muka so mu yi a wannan wato muqaddima Allah ya sa mu dace insha Allah a wannan karin zamu tashi a suratul fatiha ko a farkon sura bi idnillah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله مدوككين سلكي الحمد لله دكاً يبود غوديا سن تبتك الله مدوككين فاطر السماوات والارض ما هلكين سمي دا كسي شي هلكينسو daga babu جاعل الملائكه رسلا شيني mai sanya mala'iku su zamanto manzanni masu kawo sakonni zuwa gabayinsa kulli ajniyati ma'buta fukafukai matna akwai masu bibbiyu wa thulatha akwai masu uku uku wa ruba akwai masu hudu hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah madaukaki yana yin kari cikin halitta abin da yaga dama ya kara inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle shi Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan sura suratul fatir tana daga cikin surori guda biyar kamar yadda muka sani da aka bude su da alhamdu ko muna da suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin da kuma muna da suratul an'am ko Allah ya rubuta alhamdulillahi نعم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون زن سورة أوك سورة الكهف الله بولد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة هلو إتش سورة السبع ونمك وجب على جمع وابا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سنن تبير إتت سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض الله مدوك كي ينا قولي وزات انسا الحمد لله شيكي قيا منا ياكو يا منا إبزام قولي مسا الحمد ما لم يشكي فسر وانا كلمة كمالي دمك شابا يعني سيد من باب التذكير وشيء بشيء يذكره باب تناتسوا واتو a godiya ga Allah lafazin alhamdu tana nufin godiya ga wanda ya baka ni'ima da wani aiki da aikin zai nuna cewa ka gode masa wato alhamdulillah yana dauke da yabawa Allah a harshe yana dauke da azzama Allah a zuciya yana dauke da bin umarnin Allah a gabbai idan ka gode wa Allah a gabbanka shine ka aiwatar da abin da ya neme ka da aiwatarwa ka hanu ga abin da ya neme ka da ka hanu kenan kai ka zama bawa mai godewa Allah fatiris samawati wal ardi Allah subhanahu shine fatir ma'ana al khaliq al mubdi wanda ya halitta wanda ya kirkira daga babu lafazin fatir shine ma'ana wanda ya kirkiri abu ba tare da ala ghairi misalin sabit ba ba tare da ya ga wani misalin wani ya aikata ba wannan shine ma'anar fatir lafazin fatir ya zo a cikin alqur'ani a wurare daban-daban guda hudu ya zo a cikin suratul yusuf ya zo a cikin suratul an'am ya zo a cikin suratul shura ya zo a cikin suratul fatir a cikin suratul yusuf ya zo da fatira da fatha ko yusuf alaihi salam yake cewa rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wil alahadith fatira as-samawati wal ardi ko tawaffani musliman walhiqni bis salihin wannan yusuf alaihi salam shi yake fadin haka sannan lafazin fatir ya zo a cikin suratul wace suratul fatir da muka fada gatan a gaban mu ya zo a cikin suratul an'am na'am a cikin suratul an'am a ina? Na'am? Fatir samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Allah yana kiran ku don ku ya gafarta muku daga zunubanku. Wannan lafazi yazo a cikin suratu wato suratul an'am. Sannan kuma yazo fatir a cikin suratul shura. Na'am? A cikin suratul shura yazo da lafazin fatir. Ko? A cikin suratul fatir, a cikin suratul shura, a cikin suratul shura yazo, a cikin suratul an'am yazo da lafazin qul a ghayrallahi attakhidhu waliya fatir as-samawati wal ardi. Na'am, wannan ne cikin suratul an'am yazo da fatir da kisra. Na suratul fatir na gaban mu shi ma alhamdulillahi fatir as-samawati wal ardi. Na suratul shura shine mai damma kadai, an'am da na gaban mu fatiri sun zo da kisra. Dindin wannan guda hudun suna nufin me? Fatir bi ma'ana al-mubdi, wanda ya fara halittar gababu. Lafazin fatara yana zuwa da ma'anoni da yawa. Yana zuwa da ma'anoni, misali mai azumi aka sinsa me ne? As-sa'im aw muftir. Wannan asalin kalma daga fitr ne. Fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha لصائم فرحتان فرحتان عند فطره وفرحتان عند لقاء ربي saboda haka lafazin fatara tana dauke da wato canje-canjen lafuzza gurgurdan istiqaq a cikin harshen larabci amma a gaban mu ana nufin wanda ya halitta daga babu. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa ma adri ma ma'ana fatara, wato lafazin fatara ko fatir ibn Abbas yace bai sani ba. Sai da mutane biyu daga cikin mutane ƙauye suka zo masa suna musu a tsakanin su gami da wata rijiya, sai ɗayan yake cewa ana alladhi fatartuha, ni ne wanda na tauna shi, ma'ana ni ne na wanda na fara kirkiran wannan rijiya daga babu. Anan ya gane cewa wannan ita ce ma'anar kalmar fatir. Idan muka duba halittar sama, shin akwai wanda ya yi su kafin Allah? Allah kwaikwayon wani ya yi ko shi ya kirkira? Shi ya kirkira daga babu. Wannan shi ne ma'anan fatir samawati wal ardi. Allah shine wanda ya kirkiri halittar sammai guda bakwai da ƙasa. Wal ardi, lafazin al ardi kullun, sammai sun zo da yawa, ƙasa tana zuwa da lafazin ne mufrad, lafazin ɗaya, amma ba ana nufin ɗaya bane bakwai din ne. Kamar yadda aka ce cikin suratul hadid ko Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ardi mithluhunna yatanazzalu al amru bainahunna لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكما هكذا أن ينا نفن السيما قد أبقى الله لتوس جاعل الملائكة رسلا. الله مدك وكي أسن يملائك الزم من زمي. الملائكة جمعنا الملك. الملك شين ملائكة وان ديك واتو الله لتوس دون إلن حليتا ساباني أن أدم دع الجنو. كما رد النبي صلى الله عليه وسلم يبعهم الأباري mala'iku Allah ya halice su ne da me? Da haske. Khuliqu min nurin, da haske aka halitta su. Su kuma halitta ne da ba a kwatanta su da maza ko mata. Ba a cewa mala'iku maza ne ko mata ne. Ba sa jin yunwa, ba sa jin kishirwa, ba sa gajiya, ba sa bacci. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftarun. Safe da maraice suna tasbihi, suna ibada, ba sa gajiya, ba sa kosawa. Wannan su ne mala'iku. Sannan mala'iku Allah ya su suna da ayyuka da yawa. Gashi anan yace ja'ilul mala'ikati rusula, manzanni ta wani iri? To a cikin manzannin nan akwai manzanni da suke zuwa da wahayi, kamar yadda Allah yace au yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Ko dai Allah ya aiko da manzanni, wato sune mala'iku, manzo ya zo, Allah ya kawo ya aiko shi da wahayi zuwa ga wanda ya so ya zo da wannan wahayi. Sannan kuma a cikin mala'iku akwai rusulan liqabdil arwahi, manzanni ne na cire daukar rayuka. Aikin su shine cire rayuka daga bayi, shine kamar yadda Allah ke cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun thumma ruddu ila Allahi mawlahum alhaq. Har idan lokacin da ajali ya zo wa mutum, to manzanninmu za su karbi rayukansu. Kaga anan ya nuna mala'iku masu daukar rai su ma manzanni ne na Allah, suna karban rai. sannan kuma mala'iku suna nan suna rubuta ayyukan da muke aikatawa wanda duk wani abin da mutum dan Allah zai aikata wa inna alaykum la hafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wannan yana daga cikin ja'il mala'ikati rusula kamar yadda Allah ke cewa bala wa rusuluna ladaihim yaktubun lalle akwai mala'ikun mu manzannin mu suna rubuta abin da suke aikatawa sannan mala'iku suna zuwa manzanni ne wajen wato albishiri ko manzanni ne wajen halakarwa kamar yadda Allah ya ba mu labarin annabi Ibrahim hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun da yaje wajen iyalansa ya kawo musu abin da za su ci karshe me wa basharu bi gulamin halim suka yi masa albishir cewa gashi Allah zai bashi wani da wannan da zai zama halim a wani lafazin bi gulamin alim masani wannan ma aikin manzanni ne sannan kuma manzanni ne na halakar da mutane inna ursilna ila qaumi lut suka ga annabi Ibrahim an aiko mu zuwa ga mutane annabi Lut da me don a halakar da su akan bitacewa da suka yi sannan kuma manzanni ne na Allah don jarraba bayi kamar yadda annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wa sallam al-aqra wal-abras wal-a'ma ko mutane ne guda uku ɗayan yana da al-aqra mai kora akai wal-abras mai albarasi wal-a'ma da makaho mutane ne guda uku suna cikin wannan bala'i sai Allah ya aiko da mala'ika don ya jarrabe su mala'ika ya zo masa da sifar mutum mai kyawu sai ya zo wurin wato makaho me matsalar ka yace rashin gani ne yake damuna ina so in ga abin da mutane suke gani ya roki Allah Allah ya marmusi da ido sai yace me kake so daga cikin dabbobi yace tinkiya aka bashi tinkiya ya je ga mai albarasi me damuwar ka wannan barasi da ake damuna da shi kowa yana kyamata ina so in samu launin hasanan wa jildan hasanan sai aka yi addu'a Allah ya bashi lafiya me kake so cikin dabba yace a bashi raƙumi ko shanu sai ya zo wurin wanda yake da kora a kai mai ciwo me kake so wannan koran da yake kaina kullun kaina kuda yake damuna ba na shiga cikin mutane ina so in samu gashi mai jawo aka bashi lafiya me kake so shi ma yace a bashi ragumi aka bashi ba wallada haza wa natajahara duk dabbobin suka dinga haihuwa wannan itimakai suka yi zama garke wannan ya zama raguma wannan ya zama shanu garkuna ga sunan garki garke iri iri kun zama hamshakan masu kuɗi suna da ma'aikata sai Allah ya aiko da mala'ika ya sake jarraba su kaga wancan mala'ika ne ya zo yi musu addu'a ja'ilil mala'ikati rusulun gel wannan ma ya zo sai ya zo da siffar wato mai ciwo a kai ya zo wurin wanda yake da kora a kai a wancan lokacin ya ce yana so ya ga mai gida da kyar ma ya samu ganin shi ya ce to ni mabukaci ne ina tafiya ina da nisan tafiya ga halin da nake ciki ina so ka bani dabba guda da zai isa gari na yace kai abin da ka nema din yayi yawa dabba guda yace kamar na san ka kai da ba ka irin ciwon nan nawa ba Allah ya baka lafiya yace kai haba dan Allah na taba yi ne aka ce baka taba yin ciwo ba to ina ka samu wannan dukiya da yawa ai na ma warisu gabiran an kabin daga iyaye da kakanni ne na gada yace to shikenan in gaskiya kake Allah ya sa wa dukiyanka albarka in kariya kake Allah ya halkar da dukiyarka mai da kai inda kake na da yaje ga mai wato albarasi shi ma ya tambaye shi a cikin albarasi ya tafi shi ma da kyar ya samu ganin shi ya ce yana so ya bashi dabba guda nan ma ya ce ba zai yiwu ba abin ya yi yawa ya ce ai kamar na san ka da kai ma ka yi albarasi ka warge ya ce san bai yi ba wannan dukiyar fa na gare daga iyaye shi ma ya masa addu'a kamar yadda ya yi wa na farkon ya zo wurin makaho da sifar makanta ya tambaye shi ya ce ga halin da yake ciki yana son dabba guda da zai isa garin shi ya ce shiga ka ɗauka wallahi duk abin da ka ɗauka ba zan hana ka ba ya je kama ya ce ka ɗauka ka fita ya ce to ka bari ni manzo ne daga Allah ka gani ni da manzo ne daga Allah Allah ya aiko don ya jarrabe ku kai ka yi nasara wa'ancan sun faɗi ba a jima ba sai dukiya ta ƙare sai ciwo ya dawo wancan ma dukiya ta ƙare sai ciwo ya dawo wannan kuma ya ci gaba da bunƙasa ƴan uwa kun ga amfanin gaskiya amfani ka ɗauka ka bayar cikin abin da Allah ya baka da bayi da shi yana cikin ciwo da yawan mu haka muke yanzu kana jin kissa ce annabi ya bada labari don ya wuce ne ya zama na ibra ne ya zama abin ɗaukar darasi ne a cikin mu da yawa ana magana wani a lokacin da yake makarantar secondary ko yana lokacin yana college ko yana cikin jami'a yana cin abinci a gidan wasu yana kwanciya a gidan wasu ba yi da iyaye ko iyayensa suna nan ba su iya taimaka masa ba ana nan bayan a shekaru Allah ya bashi matsayi ya zo ya girma ya zama hamjakin mai kudi ya zama minista ya zama shugaban kasa ya zama wani matsayi ne da shi a cikin matsayin da Allah yake baiwa bayinsa wannan da da yake zuwa gidansu cin abinci wannan da da yake daukan shi a mashin suna tafiya wannan da baban shi ne ma yake biya musu kudin makaranta sai dauka bai san su ba ya manta da su in ya sun zo sai ya ce sun zo kenan suna ganin sun yi mun abu suna so in yi musu yana buya daga gare su ko kuma yake kula su kuma su kame mutuncinsu sai ba za mu je wajen shi ba shi dai in bai nemi mun ba za mu je ba sai can an hadu a wurin wani wuri wane kuna nan muna nan kai ma za ka dawo haka ne sha'anin sai yau da gobe Allah ya canza matsayin ya zama babu dukiyar da yake hura maka hanci ya zama babu ƙarshe kuma kana dawowa baya yau da gobe sai Allah sai mutum yana nan kamar bayyana ya zama labari wani ma in yana so a san shi a san yana raye sai ya rashin kunya ka san in media yanzu idan ka ce Allah ya saukar da albarka me ba wanda zai magana amma ka shiga ka gunduma a sharewa wasu sai akwai wani mutum ai ba zan kama sunan shi ba kun san shi wani tsohon da bai rike mutuncinsa ba a lokacin zaɓen nan ƴan media suna ta yaɗa hotunansa suna ta yaɗa bidiyonsa me yasa saboda ya zama da mutuncinsa ana ta abin nan sai ka yi irin wannan kafin a san ka amma lokacin da ka rike mutuncinka ba za a san ka ba to ɗan uwa duk wanda da ba wani abu ba ne ya zama wani abu sai tuna da ni'imar Allah ka zauna ka samu lokaci guda cikin dare su wane ne muka yi makaranta a da su wane ne nake zuwa gidansu nake cin abinci su wane ne suke taimaka min ina abokanina a majalisar kaza ina wayanda muka yi aji guda ka rubuta sunayensu wanda ya cancanta da wani matsayi na aiki ka bashi wanda ya cancanta da wasu kuma ka riga da ka cire ka bashi wanda ya cancanta da wani hakolar mota da ka hau ka bashi wanda ya cancanta da wani dan canji ka bashi kai musu alkhairi wannan tuna baya ne kuma nau'i ne na godewa Allah baka sani ba ko wace tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas zai zo Allah ya dala daula din wa'anda ba su da shi zo suna da shi kai da kake da shi ka zama baka da shi sai shi to ai lokacin da yana da shi ma ya tallafa mana bari mu ma mu jawo shi me yake haka dadi a tuna baya to Allah madaukake ce ja'il mala'ikati rusula shine mai sanya mala'iku zaman to manzane tsakanin bayinsa suna ayyukan da Allah ya sa su daban-daban a cikin wannan mala'iku na'am kuma a bari yanzu ba mu gama aikin da suke ba akwai sayyahina fil ard yaltamisuna majalis adh-dhikr wanda suke neman wurin da ake ambaton Allah suna nan a cikin mala'ikun da suke wannan aikin akwai wanda suke zuwa ranar juma'a kofar masallaci suna rubuta na farko wanda yazo ka annama qarraba badana kamar wanda ya saraka raqumi zuwa shanu zuwa rago zuwa kaza zuwa kwai duk suna rubutawa wannan su manzanni ne na Allah da kuma wanda yake ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar wannan duka mala'ikun da suke ayyuka da Allah ya sa su wayannan mala'ikun uli ajnihati ma abota fukafuki ajniha jinah shine fukafuki ajniha jam'un sa wannan fukafukin da mala'iku suke shi din nan fa akwai masna akwai wanda yake da fukafuki guda biyu masna adad ne da aka sarrafa wato siffa ne da aka addala dole ya zamanto ba za a rubanya ta ba a ka'idar lahu saboda haka masna masu fuke bibbiyu wani mala'ika fuke sa guda biyu ne kacal wa thalatha wasu kuma masu fukafuki guda uku ne to ya fukuke uku zai kasance biyu a gefe ɗaya a gefe ne malam mai hada'ikar ruhu rahani yake cewa wallahu alam amma zai yi uku ke ɗaya a dama ɗaya a hagu ɗaya a tsakiya don na tsakiyar ya karfafa wayannan na gefe-gefe din kuma zai yi haka din ne wallahu alam wa ruba da masu fukafuki guda hudu biyu a nan biyu a nan in shida ne uku da uku in goma ne biyar da biyar yazidu fil khalqi ma yasha. Allah madaukaki yana kari a cikin halitta abin da ya ga dama ya kara. Yazidu fil khalqi anan bai ce yazidu bil janahi ba, ba yana kara wa fufugen ba, ai fufugen ma yana karawa domin malaika jibrilu yana da fufuge nawa 600 guda biyu, idan ya bude zai rufe gabar da yamma, gaba ɗaya duniya zai rufe da fufuge guda biyu, irin su 600 yake da su jibrilu kenan alaihi salam. Ba shi ne na ƙarshe ba, akwai wanda ya fi shi, kamar yadda mai biyun nan da aka malamai suke cewa mazana din nan ba yana nufin babu na mai ɗaya ba, hakan nan kuma yazidu fil khalqi ila ma yasha Allahu ne. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah yana ƙari cikin halitta abin da ya ga dama. Wannan ya shiga babin komai a halittar mutane, yazidu fil khalqi ma yasha. Wani Allah ya shi halittarsa tsaka-tsaki, wani Allah ya shi dogo ba irinsa a ƙasar gaba ɗaya, wani Allah ya shi gajere ba irinsa gaba ɗaya, wani kansa ƙato ne ba irinsa gaba ɗaya, hulansa sai dai ya yi oda ko? Wani kuma yadi goma nan sai dai 20 ne zai ishe shi, don wandonsa ɗaya ma ya ci yadi kusan 6. Halitta ne na Allah. Yazidu fil khalqi Allah ya ce. Wani kuma Allah ya shi da dogon hanci, wani Allah ya shi da gemu da yawa, wani kuma ba ya da gemu, ba askewa ya yi ba babu ne, wani idanuwansa za ka ga ya suke, wani kuma kamar bai ya gani sai haka yake kallo, wani kuma a buɗe suke, yazidu fil khalqi, wani kuma Allah ya ba shi fasaha iya magana, wani Allah ya ba shi kaifin hadda. Yanzu za ku yi magana safa-safa, yanzu aka bi ashe ku haddace safa ɗan ɗaya, kai za ka karanta sau 50 kafin ka haddace, shi ya karanta sau 5 ya haddace. Yazidu fil khalqi ma yasha, kowanne yana ɗaukan gurbinsa, abinda Allah yake baiwa bayinsa shi yake bayarwa. Saboda haka kada mutum ya ce zai yi hasada akan abinda Allah ya baiwa wani, Allah shi ne yake bayarwa. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah yana ƙarin abinda ya so ya ƙara cikin halitta. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne akan dukkan komai. Na'am. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-'azizul hakim. Ya ayyuhan الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله مدوكي سركي يتي ما يبتهي الله للناس من رحمتكم. Ma yaftahillahu, duk wani abin da ma dinnan shartiyya ce shi yasa ya jazzama wannan fi'il mudhari. Ma yaftah ne sai ya zama yaftahillahu liltiqa'i sakinaini. Ma yaftahillahu linnasi, duk wani abin da Allah madaukaki zai bude wa bayinsa min rahmatin, daga jin kai, daga wata rahama, fala mumsika laha, to babu wanda zai yi rike wannan abin da Allah ya bude wa bayinsa. Wa ma yumsik, kuma duk wani abin da Allah madaukaki ya rike, fala mursila lahu, to babu wani wanda zai iya aiko da wannan abin min ba'dihi, bayan Allah da ya rike shi subhanahu wa ta'ala. Na'am, in har Allah ya ce ya rike wannan abin, to babu wanda zai bude wannan abu ya isa ga bayi. Wa huwa al-azizu, lalle shi Allah, na'am, shi ne mabuwayi, al-hakimu, mai hikima cikin abin da yake gudanarwa. Wannan aya yana daga cikin, ko kuma ce tana da cikin ayoyi da suke koya mana tauhidi. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin, duk wani abin da Allah ya bude wa mutane na rahama, to ba wanda zai hana. Shin in Allah ya baka, akwai mai hana? In Allah ya hana ka, akwai mai baka? To me yasa zaka ce an baka an hana ka? Me yasa zaka je haushi na don ban baka ba? Me yasa zan je haushin ka don baka bani ba? Na'am, in har Allah ya bani dole ka zaka bani. In Allah bai baka ba, ba yadda zan yi in baka. Ko da na sa hannu a jihu zan baka, ko dai Allah ya mantar da ni, ko ya mantar da kai din ya shagaltar da kai yana faruwa zaka yi niyan baiwa wani mutum wani abu har ka sa hannu a jo zaka cire sai kaga yayi nisa sai kace ba rabon shi bane wani kuma ba rabon shi bane kuma Allah sai ya kawo shi ashe dama Allah ya sa ba wancan bane mai shi ga mai shi da sai yanzu ya so to idan Allah ya buɗa wa mutane wata rahama wannan rahama ta manzanci ne da ya baiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mushrikai suke gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Larabawa akan me yasa manzo ya fita a cikin su a'a wani abu ne da Allah zai baiwa al'umma a ƙasa damina ne mulki ne kwanciyar hankali ne buwaya ce kowane irin kyauta da a ce kabilu iri kaza suna da mahaddatan Qur'ani da yawa wasu kabilun sai kaga suna hasada ba su suka baiwa kansu ba Allah ne ya ba su wasu kabilu suna da himma wajen noma ku da bakwa noma ba hasadan su za ku yi ba in kuna so ku yi yunkuri kuma ku yi Allah ne ke bayarwa ba mutane ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu a cikin addu'o'insa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd kuma yana cewa yamsaka Allah bi dhurri fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fa fala rada li fadli in Allah ya nufe ka da alkhairi ba mai bayar ka yadda da Allah ne mai baka idan kana ganin mutane za su hana ka da me aka fara halittar ka ba digon mani ba me yasa ba su hana mani shiga cikin mahaifa ba ba cikin duhu ba ne me yasa ba su hana ka girma ba daga jini ka zama tsoka daga tsoka ka zama kashi daga kashi a rufe ka da nama a sa maka jijiyoyi a busa maka rai ta ina abinci ke zuwa maka har ka zama mutum wani irin numfashi kake yi har ka fito duniya ran da aka yi sunanka me yasa ba hana ka ba ran da ka fara rarrafe me yasa ba hana ka ba tashi ran da ka tashi tafiya me yasa ba a zaunar da kai ba da aka fara kai ka makaranta me yasa ba a haukatar da kai ba sai da ka zama wani abu ka gama primary ka zama secondary ka zo ka zama wani mutum sannan ne zaka san cewa akwai wani abu da ya kamata ka yi wa kanka ba Allah ba yau mutane sun manta da Allah an koma ana neman arziki ta hanyar shaidan da yawa samari suna barin sallah suna shiga kungiyar secret cult ana barin sallah wai don a kudance da yawa suna barin sallah bari in gaya muku wanda ba ku sani ba da yawa suna kauracewa matansu don kungiyar asiri da yawa suna yin haka a ka'idar ba za ka zo ga iyalinka ba iyalai suna kuka sai ce ba ni da lafiya ina da basir ina da ciwon suga ina da waye a kanka aka fara basir cult ne don me don neman arziki wasu kuma don su sa wasu cikin bala'i suna so wani ya haukace wani ya talauce a cire wani daga mulki to annan bukatar ka ba za ta biya ba sai kai luwadi sai an yi da kai sai ka yi kaza sai ka kawo jini na dan adam sai ka kawo gaban mutum sannan bukatar ka ta biya da zaran an ce wane zai zama dan takarar gwamna wani gari ba a zuwa don kar ya zama shi ne a je Chadi a je Kamaru a je Niger a je Senegal a je Burkina Faso dukun bokaye don kar wannan da aka ce zai zama gwamna don kar ya zama wannan da aka ce zai zama shugaban kasa kar ya zama wannan da aka ce zai zama commissioner kar ya zama an binne jaki da rai bakin jaki an binne kyanwa da rai don me don karwa ne ya samu ana ji ana gani sai ya samu ina zuwa bokan boka ya manta ne wannan ya samu matsayi ina yake ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha in Allah ya buɗa mutane ba mai hanawa duk wanda yace boka ne zai bashi sa'a wallahi ya tade bai baiwa kanshi sa'a ba sai kai zai baiwa ba rashin sa'a bane ya zauna cikin zaure ya zauna cikin buka cikin buzu me yasa bai je ya shiga bila ba me yasa bai tashi sama ba ana wa mutane karere ana cin kudin su ana dirme da yara kanana ana bata musu rayuwa da tarbiyya don neman abin duniya wallahi idan kana so ka zama gwamna ka riki Allah in kana so ka zama shugaban kasa ka riki Allah in kana so ka zama malami ka riki Allah in kana so ka zama wani ne ka riki Allah ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a shin buwaya ne ake so daukaka ne ake so dukkan daukaka na hannun Allah kun manta a wannan zaben da ya wuce wani ya ci zabe yana murnar zabe ya fadi ya mutu ko ba ku ji bane ana murnar zabe ya ci zabe ya fadi ya mutu ba abin da ya faru a kogi ba gwamna an zabe shi ya fadi ya mutu bai shiga gidan gwamnatin ba memba na house ne na wannan din shi yana nan na wannan kwanan nan din an zabe shi yana cikin murna ya fadi ya mutu me yasa don Allah bai yadda ya rike kujera ba saboda haka idan Allah ya ce wani ne to wani din ne ko ana muzuru ko ana shaho zakaran da Allah ya sa za ta yi jara sai ta kai bari saboda haka ma yaftahillahu linnasi min rahmati falam sikanaha kada ka ce ka bude shago wani ya bude shago shi yana samun kasuwa yana cin riba mutane suna zuwa kai ba a zuwa ya haka bari in je gun boka da daddare ka je ka binne wani abu a kofar shagonsa ka je ka zuba wani abu ka kai sunan shi kai menene me yasa kana so masu cinikin nan duk a juyar da su zuwa shagonka Allah ne mai juyewa da daddare ka tashi ka kai sallar nafila raka'a biyu ka daga hannunka ya Allah kai ne mai gode arziki Allah ka buɗa mu Allah in ka sa wannan sana'an ne arziki na Allah ka buɗa mu in ba wannan bane Allah ka buɗa mu wanda zan samu arziki ciki in kuma Allah ka rubuta mun ba zan yi kudi a duniya ba Allah ka daura mun zuciya Allah ka daura mun karfin zuciya da zan wadata daga abin da bani da shi kullun damuwar mu kenan muna son kudi ban ma tunanin talauci wani ya samu ni ma sai na samu to kai Allah yana so ya ganka talaka ya za ka yi Allah ne fa yake so ya ganka talaka za ka yi kudi a gwamnatin kasar kuma an ce gwamnati tana so ka zauna talaka sai ka sha wahala a tura ma wannan a ce an sata a tura ma wannan a sa maka gobara a tura wannan a ce an yi maka fashi a tura ma wannan a ce kai din makayanka na sata ne a kulle ka ai ta wahalar da kai gwamnatin garin ku in yana so ya wahalar da kai sai yayi haka to idan Allah ya ce ba nan za ka yi arziki ba zai yi ba ka je ka ce bacin banki ka je ka sa trailer a titi a hanya ta fadi an yi gobara sai yaya ka je ka sake shiga kasuwan ko wannan ya sun dambare ka Allah yana nuna maka wannan ba hanyar ka bace sai ka nemi wata hanya kuskuren mu kenan idan muka dauki sana'a guda ba za mu canza ba kai sana'ar ce laka iya ran da babu dinki sai kai zauna kana ta bacci kai je ka shiga birki lamana kai leburanci kai je ka shiga aikin noma ka je ka koyi aikin plumber ka koyi aikin welder ka shiga aikin makanikanci ran da babu wannan sai ka ci a wannan ran da babu wancan kuma sai ka ci a wannan amma ka ce kai direba ne ran da ka rasa mota sai ka dinga zama ka shiga cikin direbobi kana ta hira wannan ya je ya dawo ya baka naira 50 wannan ya dawo ya baka naira 100 sai ka yi ce bane ka zo gida wai sai kai direba ne amma ai ba sana'a kulli iyalinka tana kukan yunwa ɗayanka suna kukan yunwa ba kuɗin makaranta to ya zan yi ba ni da aiki ya zan yi sai dai ku yi haƙuri amma kada zuciya dai ka tashi ka nema Allah zai baka mu daina mutuwar zuciya arziki daga Allah yake kowa Allah zai bude masa in Allah bai bude maka hanyar kasuwanci ba ka shiga karatu mana wani wallahi Allah ya bashi fasaha na haddan Qur'ani amma ya je yana wahalar da kwakwalwarsa a kasuwanci kudin ba zai samu ba amma gashi ya iya lissafi duk kayan da ya saya da ya sayar da ribar da asarar duk suna kan shi da alqur'ani ya haddace da duk ayar suna ganshi ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursil lahum min ba'd abinda Allah ya rike ba mai aikawa wahala da kuke gani muke kasa muke ciki kar mu dauka wani ne ya tura mana kar mu ce ba sababi suna nan su ne sababin amma da ganin daman Allah ne in Allah bai ga dama ba da basu yi ba na'am walau sha Allah maqtatal alladhina min ba'di ma ja'atuhum bayyinatu walakin ikhtalafu fa minhum man amara wa minhum man kafara walau sha Allah maqtatal walakin Allah yaf'alu ma yuri ganin daman Allah ne abinda Allah ya rike ba mai huda Allah ya mana arziki a kasa ka duba gari irin kasar Borno Allah ya mata albarka na arziki iri iri arziki na albarkatun kasa wanda ba a sani barin sun fi wayanda aka sani yawa muna da arzikin man fetur muna da arzikin sinadarai na cikin kasa muna da karfin kasa na noma muna da karfin wato kasa na halittu na dabbobi iri iri amma ana ganin dole sai an hana mutum wannan arziki ya aka iya ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha idan Allah ya ce zamu ci ba mai hana mu in kuma Allah ya ce ba mu ne masu ci ba fala mursil lahu min ba'di ba wanda zai aiko da wannan ba wanda zai sako da wannan arzikin a ci an amfana da shi saboda haka mu maida al'amarin mu ga Allah mun zama muna da tauhidi wannan shine abinda malamai na tauhidi suke cewa tauhidur rububiyya yadda da cewa Allah shine mai bayarwa shine mai hanawa shine mai jujjuyar al'amura wa huwa al-azizul hakim Allah madaukaki shine al-aziz mabuwayi al-hakim mai hikima cikin abin da yake gudanarwa zai daukaka wanda yake so ya kaskantar da wanda yake so zai baiwa wanda yake so ya hana wanda yake so wanda aka bashi don hikima ce wanda aka hana shi don hikima ce domin hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin bayin Allah akwai wani bawan da ba abinda zai gyara shi sai talauci a cikin bayin Allah akwai wanda ba abinda zai gyara shi sai wadata shi yasa da aka yi wasu masu kudi wasu masu talauci aka zauna lafiya da talakawan nan su ne aka mai da su masu kudi masu kudi aka mai da su talakawa da akwai fitina saboda haka in Allah ya hana ka don hikimarsa ne in ya baka don hikimarsa ne ka gode masa wa huwa al-azizul alim na'am wa huwa al-azizul hakim shine mu bawai sarki al-hakimu sannan kuma mu hikima madaukaki sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutane اذكروا نعمة الله عليكم كنتنا نعمة دا الله يمكم نعمة الله عليكم نعمة مفرداتي اكا اضافة دا الله انا سؤالنا مانا نعمة من الله دن سنة ديو كنتنا دا نعمة من الله كي كان كان ادم كدي ان كسيا كدوبا نعمة الله اجبك سنة ديو ان كدوبا ادورا دا كي ذاك نعمة الله سنة ديو كقولي وا الله ديكا دم ادم ايه اي نبيو سكا ايبيكا da kai wani rago ne da tuni an yi layya da kai kokuwa raguna nawa aka yi layya da su su ba halittun Allah ba ne ko Allah baya son su ne su ma rai ne ganin damansa ne ya yi su raguna muka yanka su muka cinye su muka manta da su kuma da Allah so da sai ya kai wani ragon sai ya manta da kokuwa amma sai ka dan adam a dan adam kuma sai ka musulmi a musulmi sai ka mai hankali mai neman sani me Allah yake so in aikata me Allah bai so in nisanta yayi maka iyaye uwa da uba suka haife ka wanda kana alfahari da su idan da an haife ka ne an jefar da kai baka san iyayen ka biyu ba ai zaka ji akwai wata tawaya duk da cewa wannan ba zai hana ka addinin ka ba rashin sani iyaye ba shi zai hana mutum karbo a wajen Allah ba nawa wanda ba san iyayen su ba kuma suka zama wani abu cikin al'umma aljanna ba ta ga mai iyaye ko mara iyaye tana ga wanda ya imani da Allah to amma jinka kana da iyaye din zaka ji wani natsuwa a ranka wannan ni'ima ce daga Allah sannan ga dangi da suke kewaye ka babarka innarka kawunka babbanka ai yan uwa munasaba za ta hada ku sai ku gona kallon juna kuna jin wani nau'i na kusanci tsakaninku wannan ni'ima ce daga imamin Allah ganimar lafiya, ka duba wanda baya da lafiya, za ka san ni'imar lafiya. Ko in ka taba in ka taba yin rashin lafiya, za ka san ni'imar lafiya. Wani saboda rashin lafiya yana nishi, bai iya samun bacci. Kwanaki, wani gabasa ta rube, ana so a yanka, yana Allah Allah a zo a yanka saboda ciwon ya dame shi, a cire gabar mai huta, sai Allah ya maka gabbai lafiya. Za ka zauna a yanke maka farce, ka yi wanka, ka yi alwala, ka tashi, ka je masallaci, ka zauna ka ci abinci, wani Allah ya ce ma bai da hannayen gaba ɗaya. Bai da hannayen, sai dai a ɗauki loma a sa masa abai. Ba ni'ima ba ce, azkuru ni'matallahi alaikum, ni'imar Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, ba za ku iya kididdiga ba, suna da yawa. Ta mu dinga godiya akan ni'imar da Allah ya yi. Sai Allah ya ce, hal min khaliqin ghayrillah, shin akwai wani Allah ne mahalici wanda ba shi ba? Hal min khaliqin, shin akwai wani mahalici ne wanda kuke da shi ghayrillah ko ma bayan Allah? Ghayrullah ya zo, akwai kiran da ta zo da ghayrillah. Akwai wani ne mahalici wanda ba Allah ba? Yarzuqukum, da yake arzuta ku minas sama'i wal ard, asammai da kasai. Akwai wani wanda yake saukar da ruwa daga sama ba Allah ba? Babu. Akwai wanda yake tsirar da amfani a ƙasa banda ba Allah ba? Babu. Allah madaukake ce, falyamdurul insanu ila ta'ami, mutum ya duba ga abincinsa, ya ce anna sababna alma'a sabba, mu ne muka saukar da ruwa? Saukarwa. Sun mashakakkan al’arba, shakka, sannan muka tsaga ƙasa ta fi da amfani. A yi ruwa, mu nome, mu girbe, mu ci, ni'ima ce daga Allah. Idan aka bar mu ba ruwa, ba noma, ba amfanin gona, me za mu ci? Wahala, ashe ni'ima ce daga Allah. Allah shi mana wannan, wanda ya saukar da ruwa daga sama, ya tsirar da amfani a cikin ƙasa, shi ya san ina arzikinka yake. Ka ɗaga hannunka ka roke shi zai baka. Shi ya san ina alkhairi yake, roke shi zai baka. Shi ya san ina lafiya take, roke shi zai baka. La ilaha illahu, babu wani abin bauta. La ma'buda tambaghi lahu al-ibadatu illa alladhi fatara as-samawati wal-ard, ba wanda ya cancanta a yi masa bauta ta gaskiya sai wanda ya halicci sammai da ƙasai. Saboda haka, fala ta'budu ayyuhan nasu shay'an siwahu, ya ku mutane kada ku bauta wani abu wanda ba Allah ba. Fa innahu la yaqdiru ala naf'ikum wa darrikum, wato bai iya amfanan ku ko ya cutar da ku. Wanda ba Allah ba zai amfanan ku ba, wanda ba Allah ba zai cutar da ku ba. Saboda haka, Allah shi kaɗai ya cancanta ku bautawa. Bauta shi kamar da shi za ku bautawa, in ka yi alwala don wa kai don Allah, in za ka yi sallah don wa kake yi don Allah, in za ka yi azumi don wa kake yi don Allah. Wanda kake masa alwala, kake masa sallah, kake masa azumi, to shi ne wanda kuma za ka yi masa addu'a, za ka roke shi wajen biyan bukatanka. Fa anna tufakun, shi ta ina ake kawar da ku ne? Ina ka juyar da hankalinku ne? Ta ya za a juyar da ku, a karkatar da ku daga mahalicinku zuwa wani wanda ba shi ne mahalicci ba, a ce shi ne zai ba ku wani abu ko ya hana ku wani abu? وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Sai Allah madaukaki yawa manzo sallallahu alaihi wasallam tasliya, yana masa azan zuciya, yace wa in yukadhibuka, idan ma wa'annan mushrikai sun karyata kai ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam, to ba kanka aka fara karyata manzanni ba? Faqad kuddibar rusul min qabli, da hakika an karyatar da manzanni gabanin ka. Wato su ma an karyata su sun yi hakuri, kai ma kai hakuri. Kamar yadda wa kuddibu wa sabaru ala ma kuddibu wa udhu hatta atahum nasruna, an karyata su an cutar da su sun yi hakuri, kai ma kai hakuri. Wa ila Allahi turja'ul umur, lalle dai zuwa ga Allah ne makoman lamura gaba ɗaya suke. Wanda ya bi Allah ya samu sakamako, kamar yadda wanda ya bi cewa Allah shi mai samu sakamakonsa na kafirci, Allah ya kiyaye mu da kafirci cewa Allah ya dace da muka sunan manzo sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.